Sebastian, jeg skal lære meget om dig i dag for at skrive din nekrolog. Det første, jeg skal vide om dig, det er, hvilket øjeblik du tror, du ville se passere revy for dine øjne, hvis du skulle dø nu. Ja. Jamen, det spørgsmål synes jeg faktisk er rigtig svært. Og jeg tror ikke rigtigt, jeg har et øjeblik, der er det øjeblik. Jamen, jeg tror ikke, der er sådan... Jeg ved ikke rigtigt, om der er noget, der var så vigtigt i mit liv, som vil være sådan det. Men jeg synes, det er rigtig svært, og det er også en lidt smule skræmmende i virkeligheden. Det der med sådan, hvis jeg skulle dø i morgen, ja, hvad så ikke? Ja, hvem ved, om man overhovedet, altså om du ville se noget for dig, ikke? Mm. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Sebastian, du er 24 år gammel og bor på Østerbro. Her bor du alene. Vi sidder i din lille lejlighed. Det er mega dejligt. Du har en bachelor i politik og informatik. Lige nu er du i gang med en kandidat i digital transformation, hvilket lyder som en Transformers-film. Men du har lige forklaret mig lidt om, hvad det er, ikke? Og det er på Roskilde Universitet. Og i din fritid, så laver du en masse musik. Og så nævnte du også noget med nogle billeder, eller hvordan? Ja, jeg fik lidt interesse for i corona at tage ud og tage nogle billeder. Og det ledte til at møde en masse mennesker, der også var kreative. Og så synes jeg, det var sjovt at lave lidt videoer og lidt YouTube og sådan noget. Så det hyggede jeg mig rigtig meget med. Du kan også se en masse udstyrshulumhej derovre. Altså i forhold til altså rationen mellem sådan... plads i din lejlighed, som er et værelse, og så kabler og udstyr, ikke? Den er jo helt disproportionel. Altså, jeg har jo lige fået lov til at kigge på dit kabelrod, ikke? Under, jeg troede, det var et gamer setup, men det er selvfølgelig musik setup, ikke? Men ja, så både det på min venstre side, så er der et keyboard bag dig, et andet keyboard foran mig, og så til højre for mig alt dit videoudstyr. Ja. Fedt. Så det er jo kort om dig, men hvis du skulle udfolde en lille tidslinje over dit liv, hvordan ser den så ud? Jamen, hvis vi går helt tilbage, så blev jeg født, og så flyttede vi faktisk ret hurtigt til Mexico, hvor at min far han er fra. Og så boede vi lidt der, og flyttede lidt frem og tilbage mellem Danmark og Mexico, og valgte så, der gik jeg i skole, og så flyttede vi så faktisk tilbage til Mexico City, og boede der, da jeg gik i anden klasse, og boede der i 10 måneder, og flyttede så tilbage igen. Meget frem og tilbage? Ja, meget frem og tilbage. En del frem og tilbage, faktisk. Og var det hårdt, eller? Jamen, det var lidt før jeg begyndte i skole. Så det er jo ikke noget, jeg kan huske super meget om, men jeg har fået fortalt en masse ting, ikke? Så på et tidspunkt glemte jeg at snakke dansk, fordi jeg boede i Mexico, og så kom jeg tilbage, og så kunne jeg ikke snakke dansk længere, men så lærte jeg det igen, ikke? Så boede vi så her i lang tid, og min far boede i Mexico. Så flyttede vi så til Mexico og boede sammen der. Så flyttede vi så faktisk tilbage igen, fordi vi ikke var særlig glade for at bo der, og flyttede så tilbage her og boede i Danmark. Og så flyttede min far med, boede han i 5 år, og flyttede så tilbage til Mexico igen, hvor vi andre blev boende her, mig og min søster og min mor. Så det var en lidt en hektisk periode, fordi jeg har gået på 4 forskellige grundskoler, ikke? Flyttede lidt rundt, var lidt utilpas, fandt mig ikke rigtig tilpas der, hvor jeg var. Og tænkte, det er nok bedre et andet sted. det var det ikke rigtigt. Og hvad sker der så efter folkeskolen? Så startede jeg på Københavns Åbne Gymnasium, som var faktisk en super fed tid, men også meget hektisk i virkeligheden. Og man kigger måske også tilbage på det med, det var rigtig fedt. Og måske var det ikke super fedt, da man var i det. Men, men der gik jeg så og blev student der i 2017. Og holdt noget sabbatår, hvor at jeg var sekretariatsfrivillig på det sekretariat i København for Dansk Gymnasieelever Sammenslutning. Det var en organisation, som jeg har været rigtig meget med i løbet af den tid, jeg var gået i gymnasiet. Og arbejdede på en café ude i Nordvest, chillede lidt rundt. Før det havde jeg lavet en masse politik for Enhedslisten og i Socialistisk Ungdomsfront, som har været enormt vigtigt for den personlige udvikling, jeg har været igennem, og hvordan jeg ser verden. Og, ja, og måske også vigtigt for det studie, du så starter på, altså din bachelor. Oh ja, afgørende. Ja. Jeg havde rigtig svært. Altså, jeg kan huske, jeg sagde, da jeg gik ud af gymnasiet, at jeg skulle have 5 sabbatår. Jeg skulle bare overhovedet ikke i gang. Men jeg kedede mig faktisk vildt meget. Det faldt jo lige ind i det, jeg synes, der var rigtig spændende. Nemlig politik og samfund. Mm. Og nu er du så bygget ovenpå. Ja. Så, dit brand new studie, altså, som du fortæller mig, det er jo nyopstartet. Det er også derfor, at du simpelthen har merchandise fra studiet. Du promoverer det. Du har en lille vandflaske ved siden af her. Og hvordan er det så? Jamen, det er super fedt. Det er en ny kandidatuddannelse, der er startet her nu efter sommerferien. Så alt er meget nyt, og så jeg glæder mig rigtig meget til at se, om det nu er det, som jeg håber, det er. Det må tiden vise. Og nu er du her. Ja. Og skal få skrevet din nekrolog. Men for at jeg kan skrive den, så skal jeg vide bare lidt mere. Blandt andet, hvad der har været et definerende øjeblik for dig i dit liv. Ja. Jeg tror, det er nok ikke et øjeblik, men det er et øjeblik, der har gjort, at der har været en masse andre øjeblikke. Og det var, at jeg, der var vel 15-16 år, startede med at komme i Socialistisk Ungdomsfront til møder, som er en politisk, udenomparlamentarisk organisation. Og det har været enormt afgørende for al den måde, jeg tænker på og ser verden på. De mennesker, ja. Jeg husker tydeligt at sådan op gennem folkeskolen og så i gymnasiet i flere omgange ligesom at sidde i de der støde gamle teatersale på skolen eller gymnastikhallen, og så der ligesom oplæg for nogle udefrakommende, og det er så blandt andet mennesker, der kommer fra et ungdomsparti eller et ungdomsorganisation og er meget sådan, kom med, det bliver skide fedt, man behøver ikke gå op i politik, bla bla bla. Jeg bed ligesom aldrig på. Men det gjorde du. Hvordan opstår det ligesom? Kan du huske den dag, du bliver spurgt, om du ligesom vil med, eller hvordan du beslutter dig for at tage afsted? Ja, det kan jeg faktisk godt. Der var nogle emner, der optog mig rigtig meget. Som racisme i Danmark. Min far, han var flyttet tilbage til Mexico, blandt andet på grund af, at han ikke kunne få det til at rigtig at hænge sammen i Danmark. Og det var noget, som jeg var meget uforstående over for på det tidspunkt. Jeg kunne ikke rigtig forstå det, og det var noget, som jeg snakkede med ham om og prøvede at forstå, hvordan det hele hang sammen. Jeg ser jo ikke som ud, ligesom han gør. Jeg er hvid og ligner mere alle de andre, der render rundt her i Danmark, og han ligner mere dem, der render rundt i Mexico. Og så var der det var til en samfundsfagsteam, kan jeg huske. Jeg gik på Ingrid Jespersen, et meget ikke særlig progressivt sted. Er det privat egentlig? Ja. Allerede der, ikke? Ja. Der sker typisk også et skel. Ja. Ligesom for, ja. Men der var så en anden i klassen, der hedder Nina, og hun var aktiv i SUF, og var sådan, nogle af de ting, du snakker om, dem synes jeg giver rigtig god mening, og jeg synes, du skal komme med til et møde, og så tror jeg, at du vil finde nogle mennesker, der måske tænker lidt ligesom vi også gør. Øh, Og det synes jeg var fedt. Og så var jeg jo selvfølgelig med til et møde. Jamen altså, jeg møder en masse mennesker, der er ultra engageret omkring det, som de synes og om at forandre den verden, vi lever i. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg kan huske mit første møde, men jeg kan huske, at vi så bliver, så kommer vi ligesom med til nogle fester i det her, i vores hus på Nørrebro, og der kommer ligesom et fællesskab, som man meget meget hurtigt bliver en del af, og man begynder ligesom at få nogle oplæg omkring alt muligt, og vi diskuterer, og det synes jeg var rigtig sjovt at diskutere alle de her ting, som jeg jo havde gået og tænkt og snakket om sådan, jamen alene og med min mor og med min far og sådan noget, ikke? Jo, og så måske også det der med, især i den alder, ikke? Man er 15-16 år gammel, man oplever ligesom hele tiden verden på ny, ikke? Den udvider sig hele tiden. Du har de her meget abstrakte tanker om sådan koncepter, hvordan verden fungerer. Og lige pludselig får du måske også en følelse af, okay, jeg kan faktisk bruge dem til noget. Altså, vi kan diskutere, vi kan ændre noget. Mm. Mm. Jeg havde vildt meget sådan en, vi ændrer verden-agtig ting. Altså, sådan, det var vildt inspirerende at være med. Ja, ja, 100%. Så er vi i gang. Altså, verden for mine fødder, ikke? Ja, og det er jo... Det var mange år siden nu, ikke? Så, altså, jeg tror stadigvæk, at vi kan forandre verden, men jeg tror i hvert fald, den der indledende unge... Wow, naivitet. Altså, den har jeg ikke længere, tror jeg. Det er jo lidt synd måske, ikke, men den døde lidt, og den er også måske lidt blevet dræbt i så at lave så meget politik. Jeg fik stress i løbet af, at jeg gik i gymnasiet, og var i forbindelse med det igennem sådan et coachforløb, hvor at vi ligesom skemalagde, altså, hvad laver jeg egentlig? Hvor mange møder går jeg til? Der går det ligesom, vi får snakket os frem til, at jeg laver alt for meget. Hvor mange gange om ugen, altså hvor lang tid om ugen brugte du ligesom? Jeg brugte jo alt min tid på det. Ja. Altså. Er det også noget med, at jeg har en tidligere roommate, som er meget sådan engageret i sit ungdomsparti, og hun skipper jo tit timer, altså for at kunne komme til møder og oplæg og nå det kampagnearbejde. Ja. Du nikker. Ja, altså mit fravær i gymnasiet afspejler det i hvert fald også, ikke? Jo. Og var måske også god til at sove længe og lave andre ting og sådan noget, men det brugte jeg da vildt meget tid på. Selvom at denne her umiddelbare begejstring og naivitet, at den er måske blegnet en lille bitte smule, så kan jeg høre på dig, at det er en drive, du ligesom stadig har. Så udover at det gav dig stress i gymnasiet og et coachforløb, hvordan har det ellers defineret dig ligesom fremadrettet i dit liv, først at være i det her fællesskab, hvor I kan diskutere jeres idéer? Jeg tror, at det, som jeg har taget, altså i virkeligheden, det jeg har taget mest med, det handler noget om et rammeværk for at analysere verden, og et teoretisk fundament, ikke? Det gik vi meget op i dengang, at ligesom at undervise hinanden, og det vi ligesom vidste om. Og så det næste, det handler om, hvordan man organiserer. Hvordan laver vi god organiseringsarbejde? Hvordan? Og det er jo også nogle af de ting, som jeg har taget med mig videre og bruger i min uddannelse og i de projekter, som jeg laver. Det er jo, hvordan laver vi styring? Og hvordan approacher vi organisationsforandring og den slags ting? Og det er guld værd. Altså, det er noget, jeg synes, alle burde lære i virkeligheden. Ikke? Det bliver jo dejligt lavpraktisk på en eller anden måde, ikke? Men det her verdenssyn, eller måden, du beskuer verden på, som du har fået med dig derfra, og som har formet dig siden, hvordan er det, du ligesom ser verden? Du slår mig jo, som du også selv siger i starten, du virker også ret optimistisk. Hvordan er det ligesom, du ser verden? Jeg ved godt, det er svært at svare på. Det er jo meget svært at svare på, men sådan... et par ord på det. Altså, hvad er det for nogle værdier, som du ligesom har taget med dig? Eller hvordan er det, du oplever, at verden skal værdimæssigt ligesom indrettes efter? Jamen, jeg tror, der handler det om antikapitalisme. Det handler om retfærdighed. Ja, retfærdighed er meget vigtigt, ikke? Indflydelse. Reel demokrati. Ja, jeg kan godt forstå, det er vigtigt for dig. Du har jo også mærket på egen krop, hvor vigtigt det er at føle, man har indflydelsen, ikke? For det er ligesom det, du får i det her ret definerende fællesskab, du kommer ind i. Hvis vi går lidt videre, Sebastian, hvad så et øjeblik, du gerne vil huskes for? Jeg ved godt, du ikke er så glad for at vælge enkelte øjeblikke, men hvis du skulle... Jeg gerne vil huskes for... Jeg tror i virkeligheden, mange af de der ting, også i forhold til at være, hvordan man ser sig selv, når man er død, og sådan nogle altså, jeg tror, jeg det sidste års tid har jeg gået igennem meget sådan en, hvordan er, altså, du ved, begin with the end in mind, som er noget, altså der er meget, og sådan, hvad hedder det? Og hvad mener du, når du siger det? Altså, hvad hedder det? Jeg tror, da jeg var mindre, der havde jeg nogle tanker om, hvordan jeg gerne ville have, at mit liv skulle være, når jeg var voksen. Og hvordan jeg ligesom så et succesfuldt liv være. Og jo tættere på, jeg kom på at være den her voksne person, jo mere urealistisk virkede det også, at, som om, at det, jeg havde ligesom sat op, at det var det, som, altså, at jeg var langt fra at komme i mål på en eller anden måde. Og det har også ændret sig meget på, hvordan jeg så, hvad jeg så som værende det gode liv. Ja. Hvad var det gode liv i dine øjne, da du var barn? Jeg tror i virkeligheden, jeg havde nogle meget klassiske opfattelser af sådan et godt liv. Det er succesfuld karriere, og det er en dejlig familie, og det er sådan alle de her ting. Ikke? Stort hus, ikke? Altså, jo. Jeg kan da huske, jeg har ligget mange gange som barn og fantaseret om, når jeg bliver stor, skal jeg have mit walk-in-closet og den mest perfekte mand, og jeg skal også være berømt, og jeg skal have... Altså, det bliver meget materialistisk. 100%. Virkelig materialistisk. Og så havde jeg en meget hård modreaktion til det, som var, at intet af det der materialisme er vigtigt. Det, det handler om, det er bare at have det godt-agtigt. Og det forfulgte jeg, tror jeg, i måske lidt for lang tid, hvor at der så ikke rigtig kom super meget fokus på at bygge en god fremtid op for dig selv, eller for mig selv. Og nu tror jeg lidt, jeg landede i sådan en lidt et sådan mellemsted, at det handler altså både om at mere end at være succesfuld på sådan et materialistisk plan, handler det om at være glad for at lave det arbejde, man gerne vil lave, og føle, at man gør en forskel der, hvor man er. Men også samtidig have tid til at lave musik og alle mulige andre kreative ting, være involvere sig i forskellige politiske ting, og på den måde, altså, jeg tror, at nu vil jeg gerne arbejde deltid i virkeligheden, altså hvis jeg kunne få lov, ikke? På, når jeg engang bliver færdig med min uddannelse og sådan noget, så arbejde deltid, det kunne da være fantastisk at have tid til alle de dejlige ting, som livet det ligesom er. Balancen i det hele. 100%. Og måske, ja, den der balance har været svær at komme et sted hen, hvor at, hvordan ser sådan en balance egentlig ud? Altså, og hvor det ikke altid bare handler om at gøre det, man har lyst til lige nu. Altså sådan, det kan, det... For så vil jeg ligge i sengen, ja, hele dagen, ikke? Jo, altså, det, altså sådan, det først sådan lidt for nylig, tror jeg, at jeg har begyndt at prøve at gøre lidt op med, at jeg bare altid bare gør det, jeg har lyst til, når jeg har lyst til det, agtigt. Det synes jeg har været rigtig svært, altså. Prioritere. Vi bevæger os stadig meget i tanker om, hvordan dit liv er, mens du er her, men hvordan skal vi huske dig og dit liv, når du ikke er her mere? Hvad er det, du gerne vil huskes for? Ja, jamen, altså, så i forlængelse af det, tror jeg, så handler det om at blive husket for hverdagen. Altså i stedet for, at der er the true moment, så, altså sådan, så handler et godt liv om at sådan flere gode dage træk, ikke? Altså, jo flere gode dage du har, det er det gode liv, ikke? Og at det først gået op for mig sådan relativt sent, tror jeg. Jeg synes, jeg spildte rigtig meget tid på at prøve at finde ud af, at hvad er egentlig livsglæden? Og livsglæden, det er, at man har tid til at være sammen med sine venner, og at man er den, som folk har lyst til at ringe til og snakke om nogle af de hårde ting. Og det er noget, jeg gerne vil også være husket for, tror jeg. Det er, at jeg var der på det tidspunkt, hvor folk havde brug for mig. Måske, at man kan have lavet en forandring inden for et arbejdsmæssigt perspektiv. At man kan måske ændre den måde, vi laver et eller andet på. Den måde, vi arbejder på. Den måde, vi gør noget på. Men nu ser vi lidt fremad, så lad os endelig lige blive ved med at kigge tilbage. For noget af det, man jo netop kan stille ret skarpt på i en helt klassisk nekrolog i hvert fald, det er jo netop, som du kommer ind på nu, det her karrieremæssigt, ikke? Altså, hvilken indflydelse har du haft, men hvad har du ligesom også haft af indflydelse sådan akademisk, eller hvad har ens milepæle været? Jeg synes ikke, det behøver være inden for arbejdsverdenen, men jeg vil gerne have noget med, som du er stolt af. Enten noget, du har opnået, eller noget, du har oplevet. Sådan inden for karriere eller hvad? Inden for eller hvad? Dit liv? Inden for mit liv. Det er jo forskelligt, hvad folk altså vægter, og hvordan folk måler stolthed, ikke? Der er nogen, der fortæller om deres 12-tal, der er også nogen, der fortæller om deres 4-tal, som de var virkelig stolte af, men der er også nogen, der fortæller om at være stolt af at være den eneste lille søster vækket, ikke? Da hun havde mareridt. Ja. Jeg tror i virkeligheden, der er flere ting, jeg er stolt af, men en grundlæggende ting, jeg er stolt af nu, det er, at jeg har gjort op med bare at... Altså, jeg havde det virkelig dårligt i virkelig lang tid, uden at gøre noget ved det. Hvordan dårligt? Dårligt, deprimerende dårligt. Dårligt, men også lidt dårligt, uden at vide, man har det dårligt, men uden at vide, hvorfor man har det dårligt, eller hvad man kan gøre for at få det bedre. Det er en ting, jeg er stolt af, det er, det har jeg begyndt at gøre noget ved. Og jeg føler, at jeg har det meget bedre nu, end jeg havde det for bare et halvt år siden, eller et år siden. Og det synes jeg er, det er jeg glad for. Det er jeg stolt af. Altså. Når man er deprimeret, og så oplever det i hvert fald selv, det er sådan, jeg har oplevet det på egen krop, det her med, grunden til, at det ligesom også kan være svært at track, det er jo fordi, at det jo ikke, det viser sig jo ikke i sådan en stor, skelsættende begivenhed. Altså du bliver ikke kørt ned på åben gade, det er ikke fordi du brækker en arm, det er ikke fordi dit hus brænder ned. Alle rammerne er ligesom som de plejer, men alt det der er inde i dem, eller en selv inde i det, passer bare ikke rigtig længere. Det er måske også der, hvor det er så svært at opdage. Mm. Og hvordan så det så ud for dig? Altså er det sådan noget med ikke at kunne stå op, eller være i tvivl om, man laver det rigtigt, eller... Ja, der var rigtig meget sådan en, at jeg på vej det rigtige sted hen. Jeg var sådan, jeg havde meget sådan, det var, altså alt var lidt sådan et ligegyldigt. Og er det i slutningen af din bachelor, det her? Ja, det var måske faktisk i virkeligheden i en meget længere tid end det. Ja, det er måske i virkeligheden allerede fra i begyndelsen af bacheloren måske, eller måske allerede før det. Så det er sådan i rigtig lang tid faktisk. At alt bare har føltes ligegyldigt. Ja, sådan mere også i meget momenter også, at det var meget sådan. Altså, jeg synes, altså det var meget sådan at overleve det der studie der. Altså, jeg skulle bare igennem på en eller anden måde, ikke? Så skulle det helt nok blive bedre på den anden side. Og så prøve altså nedprioritere nogle ting i forhold til at få det godt med sig selv. Jeg røg helt vildt meget i hele den periode. Altså hash. Ja. Og det gjorde at altså og så det gjorde også bare, at der så var der bare ikke super meget overskud til nogen ting, og mange venner rykkede videre og blev voksne, eller hvad man skal sige, og fik jo et rigtigt liv og partner og bor sammen med dem og alt sådan nogle ting, og mit liv var bare ret sådan stillestående. En klassisk tidlig 20'er krise. Oh yeah. På en eller anden måde, ikke? Altså det her med, fuck, nu er det faktisk mig, der har ansvaret for at indrette mit liv. Hvordan skal det se ud? Altså, hvad vil jeg putte ind i det, ikke? Hvad giver mening for mig? Alt føles bare sådan lidt whatever. Ja, og der var det bare rigtig nemt. Altså, bare sådan kom hjem og så bare ryge. Eller sådan, og det... Så det er en, altså, det er en virkelig nem måde at escape sit eget liv på, og sine egne tanker på, og forbedringen i virkeligheden også, ikke? Og ensomhed, som jeg har døjet virkelig meget med, og som jeg altså stadigvæk synes er virkelig, virkelig svært. Det her med at være alene, ikke? Ja. Kan du huske, at du ligesom beslutter dig for, enten at det går op for dig, at du har det dårligt, men også at du så begynder ligesom at ændre det? Altså, måske ikke ryger så meget? Og... Ja, altså det skete faktisk flere gange, at jeg har prøvet at stoppe. Så det er sådan, i over det sidste halve år har det været sådan et stop, prøvet at begynde igen, eller sådan, og så sådan der, okay, jeg stopper igen nu, og sådan, så det, og jeg tror hver gang nåede jeg sådan lidt længere, og lidt længere, men så var det også bare sådan endnu hårdere, så at falde tilbage i sine gamle mønstre, at man så var sådan, fuck-agtigt. Ja, nu sidder jeg her igen. Nu er jeg en endnu større failure, for jeg ved godt, hvad der er galt, jeg ved godt, hvad jeg skal gøre, og alligevel sidder jeg her i min sofa og bare ryger for mig selv, ikke? Altså sådan, what up? Men jeg tror, hver gang var det sådan, det var lidt bedre og lidt bedre, og man fik snakket lidt mere med andre mennesker omkring det, og jeg tror også lidt sådan, i starten var det meget sådan, om jeg skal stoppe med at ryge, fordi jeg gerne vil stoppe med at ryge. Eller sådan, og jeg tror først, det er sådan, hvor jeg begyndte at finde ud af, hvorfor er det, jeg gerne? Hvorfor skal jeg stoppe med at ryge? Hvad skal der ske i stedet for? Altså sådan... Og hvad der så begyndte at ske i stedet for? Jamen, jeg begyndte at prøve at have en lidt mere en fast hverdag i forhold til at tage til folkekøkken og prøve at ses med venner, som man ikke rigtig sås mere, fordi man kommer lidt i sin indcirklede cirkel, indspiste cirkel der, ikke, med andre folk, der også bare sidder lidt fast i den samme rygerrutine, ikke? Og man er jo selv blevet på en eller anden måde været den ven, der så er blevet sorteret fra. Rakt ud til nogle af de venner, man havde før, begyndt at se dem igen. Så altså, det var virkelig utroligt fantastisk, hvor mange af mine venner, der så for den gang var totalt friske og klar på at mødes igen, og være sådan, okay, vi har ikke set den anden i 5 år eller sådan noget, men helt sikkert, lad os lave noget, ikke? Ja. Så hele denne her, det lyder jo helt som en rejse, ikke? Det er jeg sikker på, at det også har føltes som inden i dig. Altså, nu hvor du så ikke hele tiden bliver ved med at sige til dig selv, jeg skal stoppe, men at du rent faktisk er stoppet, og det lyder også, som om du har ligesom genetableret på mange måder et liv, som du havde før, som du trives mere i. Altså, det er du sgu stolt af. Det er jeg faktisk stolt af, ja. Mm. Og stolt af det, der er kommet i stedet for, og at... jeg har tid nu til at lave projekter, som jeg i virkeligheden synes er vigtige, ikke? Og det er jo det, der er, der skal være sådan en burning yes ting, der skal være motivationen, ikke? Og jeg tror, at det er nogle af de ting, som jeg er glad for nu, at der er tid til, og man kan få eksekveret på. Og det handler jo ikke om at totalt stoppe med at ryge, det handler bare om at prøve at gøre det på en måde, der giver mening for individet, og jeg tror, at jeg havde sådan en, når det fungerer for mig, så det kan også fungere for alle andre, agtigt, eller sådan, og jeg tror bare sådan, det fungerede ikke for mig, men jeg er totalt åben over for, at andre folk kan gøre det på deres måde, og sådan noget, så. Men igen, ja, kommer det ligesom alt sammen tilbage til, at du i de seneste par år, med mange ting i livet, ligesom har skulle lære at finde balancen. 100%, ja. Og det er, har jeg i hvert fald med det været rigtig dårligt til. Der var ikke noget balance. Det var sådan et alt eller intet. Og det er også det, jeg tror, der gør det rigtig svært. Men også måske det, der gør, at du kan være ekstra stolt. Måske, ja. Hvad er et tidspunkt, du har følt lykke? Jamen altså... Altså så sent som i, jeg tror det var faktisk i sidste uge, der var vi i studiet og indspillede en sang, og noget som jeg har haft rigtig svært ved, det har været at ture og give mig selv 100% i den der vokalboks og få nogle gode takes. Prøv lige at tage os med ind mentalt i det her studie. Nu siger du, vi er i studiet. Vi er hjemme hos Sian. Okay. Min dejlige kammerat, som jeg boede sammen med. Sian, som jo har været med i programmet, og som jeg synes, man skal søge på Sians Nekrolog på Spotify, fordi så kan man jo høre mig og ham træde ind i det studie, som du fortæller om nu, som man har stående i stuen, som er sådan et hjemmebygget et lille hjørne, altså bag altandøren. Ja. Hvis man hører afsnittet, kan man høre, altså, hvordan lyden ændrer sig, når vi går derind og sådan noget, men okay, så har jeg ligesom lidt en idé om, hvordan helt det sikkert ser ud. Ja. Jeg havde tænkt sådan rigtig sådan et professionelt studie, ikke? Men her er det jo bare i din rigtig gode vens. Ja, i den lejlighed, jeg boede i før. Altså, det var, ja. Det var min gamle stue, ikke? Jo, okay, så ja. I stuen og ind der. Og... Men alligevel, så har det, der har været en blokade fra min side i forhold til at ture give sig selv inde i den, altså, i den der, inde i boksen, ikke? Og det... Altså sådan noget med at synge rigtigt igennem, eller? Ja, og at man sådan... Og at man tror på det. Altså sådan, at man ikke... At man gemmer sig lidt, måske. Og at, så bliver det bare aldrig rigtig godt. Og der tror jeg bare, at mig og Sian, vi havde nogle rigtig gode snakke, og... Som hvad? Hvad sagde han ligesom som... Jamen, altså, det handler meget om, det handler enormt meget om mindset. Vi begyndte at meditere lidt, før vi går ind i boksen. Vi laver sådan nogle breathing exercises, okay. Som jeg virkelig kan anbefale. Det var, ja. Sian, han viste mig dem, og så lavede vi dem. Og hvad går de ud på? Jamen, det går ud på, at man, man trækker vejret på en speciel måde. Prøv, hvis du guider mig igennem det. Jamen, det handler om, at du giver på en eller anden måde dig selv et kontrolleret angstanfald. Okay, så det er sådan noget med ja, og så trækker du vejret meget, meget. Du følger sådan YouTube okay. Præcis. Og så holder du vejret i cirka 15 sekunder. Og så puster du ud efter det. Og så det gør du så et par gange. Og det stimulerer din krop og dit nervesystem på en helt syg måde. Okay. Og så gik jeg ind. Altså allerede nu, jeg gjorde det engang hele hjertet, men allerede nu kan jeg ligesom godt mærke. Og det begynder at sidre i fingrene. Noget svimmelhed, og ja. Det forestiller dig, at man vil give mig mere adrenalin end ro, men hvordan virkede det ligesom for dig? Du kan mærke det i kroppen, det sitrer. Det sitrer lidt i kroppen, ja. Ja. Og det gør, at det gjorde bare, at jeg var enormt fokuseret, og jeg fik de bedste vocal takes, jeg nogensinde har fået. Og da jeg kom tilbage og siger, at han havde redigeret i stemmen, der var jeg godt nok stolt. Der var jeg sådan der, det er det, vi skal have. På udkig efter ny stil. Prøvede at starte igen hver dag, løb 2 mil. Rummer bare, de går bagslag, ingen plet. Men sløv bil, tøv det hele væk. Helt det uden i. Hvem vil være fri? Paralyseret med lav energi. Troen på selvet er modsat af rig. Velkommen til helvede, 9 ud af 10, ja. Paralyseret. Der var du lykkelig. Der var jeg virkelig lykkelig, altså. Jeg lavede min første sang, da jeg var 15 år. Med noget af det samme udstyr, som jeg stadigvæk har i dag. Og det lød bare rigtig dårligt. Og jeg fik at vide, at det lød rigtig dårligt. Og så stoppede jeg faktisk med at lave musik. Og det gjorde rigtig ondt, at der ikke var... der var ikke positiv feedback. Det var ikke anerkendt. Nej, det var der overhovedet ikke. Og det... Så det tror jeg også, at man skal passe på med i virkeligheden, når du er ven til nogen, der laver noget kreativt. Hvordan er du ikke hippekor, men heller ikke den der... Det var lort, det du laver, ikke? Så, men hvordan er stemningen, så det han så spiller det for dig, og du bliver vildt glad? Altså, det er sådan noget med, ja, og det er bare mig, der danser rundt i lokalet og synger med, ikke? Altså, jo. Det er bare... Det var total optur. For jeg er helt paralyseret. Ja, paralyseret. Paralyseret. Da-da-bam, ba-da-bam, paralyseret. Ej, kig og hør, det er min stue bagefter. Ja, det lyder så fedt det her. Sikkert. Så er man virkelig selvfølgelig. Ja, og nu har vi så sat, der er en deadline på min EP, der kommer ud i december. Den handler meget om den her rejse i forhold til at stoppe med at ryge og begynde at ændre sit mindset. Jeg lavede den på 2 måneder i, ja, det er snart 2-3 måneder siden eller sådan noget. Da jeg gik igennem hele den her journey for første gang. Og nu skal det ud. Og det er jeg faktisk rigtig stolt af, at der kommer noget ud fra mig. For jeg har lidt gået og gemt mig bag det. Ja. Jeg tror på det. Ja. Vi når lige at vende skuden 180 grader, Sebastian. Og så vil jeg bede dig om at tilsvarende beskrive et øjeblik, hvor du har følt sorg. Ja. Der er faktisk et meget konkret øjeblik. Og det var, at min mormor, hun blev rigtig syg. Og så blev vi ringet op af lægen. Hvor er du henne, da du bliver? Jamen, jeg er faktisk her i min lejlighed. Og det er min mor, der bliver ringet op af lægen. Men hun ringer så til mig og siger, at hvis vi vil ud og sige farvel til mormor ude på Herlev Hospital, så er det nu. Så du sidder ligesom i det her lokale, vi sidder i nu. Ja. Du får en opringning. Hvornår på året er det? Hvornår på dagen er det? Det var tidligt om morgenen. Okay. Ja. Det var tidligt om morgenen. Min mor, hun ringer til mig. Jeg hopper på cyklen. Vi tager ud og prøver at hente min søster, der er i en eller anden lejlighed ude i Ryparken, og vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er for en, hun er i, og vi kan ikke få fat i hende, men vi får så fat i hende, og kommer så ud på Herlev Hospital. Og på det her tidspunkt, der er du vel allerede altså helt ud af den, eller hvordan? Altså, det er allerede en hektisk situation, jeg tror ikke står rigtig, jeg tror ikke rigtigt, det går op for mig. Nej. At det er det her, der sker nu. Nej. Men du går ligesom bare i fuld sådan missions praktisk mode. Du ved, sådan, okay. Overhent min søster. Vi skal videre, vi skal nå det. Vi skal huske at det her med og sådan noget. Og så kommer vi der ud, og hun ligger sådan og sover. Og så kommer min onkel, min mormors søn. Og så sidder vi ellers bare der og ser hende sove ind. Og det var, ja, det var godt nok mærkeligt på alle måder. Det er et mærkeligt rum at være i. Ja. Og bare sidde og vente på tragedien. Ja, vi var jo glade for at kunne sidde der sammen, ikke? Og vi var også glade for at kunne, altså på en eller anden måde sige farvel, selvom hun så ikke var bevidst, eller hvad man skal sige, hun er bare en person, der har betydet enormt meget for mig i løbet af den tid. Ja, fordi jeg var der. Min far, han boede i Mexico, og så var hun bare rigtig meget en del af alt. Når der skulle være 2 forældre og sådan noget, så var det min mor og min mormor. Og ja, så bliver jeg ikke ked af det nu. Ja, jeg kan godt mærke det på dig, men det er jo også okay. Altså, det er jo klart. Ja. Det ville også være underligt, hvis det ikke påvirkede dig, når du fortæller om det øjeblik, der har gjort mest ondt i dit liv, ikke? Ja. Det var i hvert fald et øjeblik, som, altså, som jeg husker helt vildt tydeligt, og som jeg tror også har gjort ondt bagefter på mange måder, hvor at det var ikke rigtigt, altså det gik ikke rigtigt op for mig, sådan rigtigt, at det var det, der skete. Nej, jeg tror også, man har altid, siden man er barn, sådan idé om, at døden ligesom er en meget, ja, konkret ting. Det er en stor begivenhed. Der er et før, og der er et efter. Men så at sidde i et rum, som jo i virkeligheden er meget udramatisk, forestiller mig, meget stille. der er ikke nogen dramatisk replik, som der er i en film, vel? Altså, der, det er ligesom bare overgangen, som man, ja, det kan man, altså en begravelse, okay, det kan jeg forholde mig til, men bare sidde i det her rum, altså, hvad siger man? Hvad gør man? Hvad er det mening, man skal føle, ikke? Jo. Ja, og specielt den har jeg lidt svært ved nogle gange, fordi jeg tror først, følelserne kommer senere. Mm. Altså sådan, ja. Ja. Så det er også retrospektivt, at det øjeblik ligesom... Ja, altså sådan, jeg vidste godt, at sådan, jeg er meget bevidst omkring det, men det er ja. Altså sådan, det er, men det er helt klart noget, og det er også noget, jeg sådan tænker over, og savner hende enormt meget, og sådan, ikke at kunne ringe til hende, eller ja. Gå en tur, eller... Ikke? Ja. Ja. Der gør det ligesom ondt igen. Ja, det holder ikke op med at gøre ondt. Nej. Nej. Det er måske lidt cheesy sagt, men på en eller anden måde er det jo også bare, altså sådan, al den sorg, du føler over hende nu, det er jo også bare en anden måde at komme til udtryk med al den kærlighed, du ligesom har følt, ikke? Altså, jeg tror, du savner hende equal parts til, hvor meget du elskede hende. Så det, at det gør så ondt, ja. Werner jo også spørger om, hvor skønt et menneske hun var for dig, ikke? Jo. Ja, og det var også sådan... Jeg tror også, det var ligesom også der, hvor det gik op for mig, at sådan, der var bare nogle ting, der bare ikke pludselig, der, som jeg ikke fik sagt. Mm. Nu er det slut. Ja. Det er ikke muligt mere. Og, hvad ville du gerne have sagt til hende? Sådan, præcis, hvor meget jeg elskede hende, og hvor meget hun faktisk har betydet for mig, og sådan noget. Og sådan, det var sådan... Det var ikke rigtig noget, vi snakkede om. Hun var sådan, hun var ikke sådan rigtig sådan snakker om følelser og den slags ting. Der var ikke nogen tvivl, men det var stadigvæk noget, jeg har tænkt meget over, sådan nederen, jeg ikke fik det sagtagtigt, fordi det skulle jeg bare have gjort. Og det, ja, så skal man altså bare gøre. Ja. Det er på en eller anden måde også en ting, du kan tage med dig fra en sorg, der kan virke super ukonstruktiv, ikke? At, okay, så kan det være, at man er bedre til at huske at sige det. Fortæl de mennesker, du elsker, at du elsker dem. Ja. Ja. Ja. Jeg holder lige øje med tiden. Klarer du den, er du okay? Ja, ja. Fedt. Godt. Det er heldigvis et program, hvor det er meget normalt at græde, og det er der virkelig ingen skam i, altså. Nej, det er der faktisk ikke. Altså, det er faktisk noget, der er meget tabubelagt, men jeg synes faktisk, altså, at få en god græder ud, det kan altså være super skønt nogle gange, så. Ja, helt klart. Hvis du virkelig... Jeg ved godt, tanken skræmmer dig en lille bitte smule, Sebastian, men hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Og både ja og nej. Fordi ja, jeg synes, jeg har nået nogle gode ting, og jeg synes, jeg er på vej i den rigtige retning. Nej, jeg synes, jeg har spildt en masse år på at lave en masse nonsens, hvor at jeg kunne have brugt den tid bedre, men hvornår kunne man ikke altid det? Og jeg tror, altså, så hvis jeg skulle dø i morgen, så er der i hvert fald nogle ting, jeg har gjort, som jeg ville kunne være stolt af. Det er nekrolog, Sebastian. Oh yes. Jeg har skrevet den. Vil du læse den? Skal jeg læse den? Har du lyst? Ja. Ja? Ja. Okay. Så får du computeren. Okay. Det synes jeg altid var forfærdeligt, når man blev peget ud i skolen, og man så skulle læse op. Ja. Var du sådan en, der sad og talte? Okay. Det er min tur lige om lidt. Hvis der er 15 foran mig, 15. sætning, hvad det er, så kan jeg øve mig. Du har ikke rigtig kunne øve dig på det her, men det er jo historien om dig. Skal jeg bare lige have... Skal lige have brillerne på, ikke? Ja, dem her på, ja. Yes. Okay. Jeg går bare i gang, ikke? Mm? Jeg, Sebastian, er i dag afgået ved døden. Og hvem var jeg så? Jeg var, som de fleste jo er det, mange forskellige mennesker på forskellige tider. Der havde fandtes mange versioner af mig. Der var barneversionen af mig, som de første mange år af mit liv levede i Mexico, så længe at jeg glemte at tale dansk. Når den version af mig drømte om at blive voksen og få et lykkeligt liv, indbar det penge og berømmelse. Så blev jeg ældre og fik et skæbnesvranget møde med Socialistisk Ungdomsfront. Denne version af mig var stik modsat. Veganer, antikapitalist, spirituel og måske lidt naiv. Denne motiverede version af mig troede på forandring, og at jeg kunne være med til at skabe den. Så var der også den version af mig, jeg mindst kunne lide. Det var mig, når jeg sad, for en gang skyld demotiveret, uengageret i min sofa og røg mine dage og ambitioner væk. Hvor min uddannelse ikke synes at lede nogen steder hen, og at mit liv ikke gav mening. Jeg var allerstoltest af den version af mig selv, der gjorde op med de rutiner. Jeg var stolt af at få tid igen til projekter og gamle vaner. Men det sidste stykke tid af mit liv prøvede jeg at blive til den version af mig selv, der var den perfekte balance mellem det hele, som målte succes i varme kram, tag over hovedet, tid til at lave musik og et arbejde, der var betydningsfuldt. Som lavede politisk arbejde for en bedre verden, men ikke mistede mig selv i det. Den version af mig selv, der var i balance. Og hvilken version af mig skal I så huske? Lidt af dem alle sammen, men også den jeg var i hverdagen imellem. Den som skiftede ud af mine dresspants til Adidas tracksuit, så snart jeg kom hjem. Den der kunne grine af det, når toget var forsinket, og huske mig som en, der kunne sidde i min vindueskarm og nyde udsigten til kirken på den anden side af vejen. Skuffelser, tab, en depression og mange år i politik kunne have gjort mig kynisk. Men jeg tror alligevel på og håber på en bedre verden. Jeg var positiv, jeg var glad, og jeg øvede mig i at være lige så god ved mig selv, som jeg altid var mod andre. Og hvis der er en himmel, glæder jeg mig til at genforenes med min mormor i den. Wow. Hvad er dine umiddelbare tanker? Hvad går jeg ligesom igennem dit hoved på dig? Jamen... ja, altså... jeg tror, mange tingene, tror jeg, er ret rigtige. Man skal ikke kun huskes for det gode, men også det dårlige. Lidt en blanding. Og jeg synes egentlig, du har gjort det meget godt. Mm. Ja. Du har haft meget at sige under hele den her optagelse, men nu bliver du meget stille. Jeg kan ikke helt læse dig. Nej. Hvad hedder det? Og du kan ikke sige noget forkert. Altså, jeg bliver ikke ked af det. Jeg vil bare gerne høre alt, hvad du gør der af tanker lige nu omkring det. Altså. Jamen, det er jo også sjovt at få sit liv skrevet ned på den måde, ikke? Og... ja, kan du genkende det overhovedet? Jeg synes, der er i hvert fald mange dele, jeg godt kan genkende. Men alligevel, føles det lidt fremmed, eller hvad? Det føles måske lidt fremmed, og måske har du i virkeligheden beskrevet mig bedre, end jeg måske ville kunne beskrive mig selv. Ja. Jeg synes, der er mange af de her ting, der er meget rigtige. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg bliver sådan lidt, jeg var sådan tom for ord, eller hvad man skal sige. Ja. Men det må du også gerne være. Men kan du ligesom også godt se denne her? Nu har du ikke hørt de andre afsnit, vel? Men det er jo faktisk, jeg plejer ligesom ikke rigtig at bygge det op på denne her måde, når jeg skriver en nekrolog. Men jeg har ligesom inddelt det meget af de her forskellige versioner af dig, fordi du også når at fortælle om så mange forskellige nuancer, ikke? Jo. Altså, jeg tror, hvis man så dig på gaden, ville man tænke, du var en type, og hvis man hørte din musik, måske en helt anden. Jeg var i hvert fald bag, da du fortalte om, at du er veganer, ikke? Altså, selvfølgelig, som det også står med alle mennesker, spiller man jo forskellige roller i forskellige arenaer, men jeg vil ligesom gerne i fortællingen om dig indkapsle lidt af det hele, og måske også, at dit eftermæle er lidt af det hele. Ja. Ikke? Og både det gode og det dårlige, for det kan jeg også mærke på dig, selvom at du har en positiv indstilling, så er det måske også lidt vigtigt for dig, ikke kun at det bliver et glansbillede, altså det kun bliver de gode versioner. Ja. Ja. Jeg tror, det er meget sjovt det der med, at jeg måske er lidt en forskellig person, alt afhængig af, hvornår du møder mig. Og det er måske ikke særlig mange, der faktisk får lov at møde alle de forskellige dele af Sebastian. Mm. Ja. Så på en eller anden måde er det et lille, eller et ret stort mosaikbillede af mange tusind forskellige små dele af dig. Ja, det kan man godt sige. Og det er måske også det, der har gjort det ret svært at være mig på den måde, at sådan, at der netop ikke har været sådan en gennemgående rød tråd, men at jeg måske er ret forskellig, alt afhængig af, hvornår du møder mig, og, og hvor, ja, hvem jeg er, ikke? Jo. Ja. Så hvis det virkelig var i morgen, du skulle dø, og det her, og det her blev din nekrolog, og det var sådan her, dit eftermæle skulle lyde, hvordan ville du så have det med det? Vil du være tilfreds? Nej. Nej? Nej. Altså, jeg tror stadigvæk, der er mange ting, jeg gerne vil opnå. Mm-hmm. Og der er stadigvæk, ja, mange gode stunder, jeg gerne vil have op, altså også gerne vil opleve. Og hvad skulle der kunne stå i din nekrolog, før du ville være tilfreds? Jamen, hvornår er man tilfreds, ikke? Altså sådan, og hvornår har man levet et tilfredsstillende liv? Mm-hmm. Det tror jeg også, at er noget, som er, jeg synes, der er vildt svært at forholde sig til. Hvornår man ligesom i mål. Mm. Altså, fordi lige pludselig dør du bare. Mm. Altså sådan, og så, så. Så selv hvis jeg havde skrevet den for dig, mens du er 80 år gammel, og du ligger på dit dødsleje, og du har læst den op, og jeg spurgte dig, om du var tilfreds, så tror du måske stadig, du ville være tilbøjelig til at sige nej. Måske. Det vil jeg i hvert fald ikke være afvisende overfor. Altså, jeg tror, jeg håber da i hvert fald, at når jeg er 80, at jeg så stadigvæk har gå på mod i forhold til at altså opnå noget mere, skabe noget mere og være noget mere for andre. Så du er faktisk ret glad for, at du ikke er tilfreds? På nogle måder, for det altså hvis jeg var tilfreds, så kunne jeg jo bare lægge mig ned og dø i morgen. Og jeg tror også, at det var en af grundene til, at jeg ligesom havde hele den her udvikling i forhold til at så prøve at stoppe med at ryge med mig selv. Det var, at jeg bare på et tidspunkt sad og var sådan, nu venter jeg ligesom lidt bare på at dø, og det kan jeg ikke lade sig. Altså det er alt for ung til, eller sådan. Der er alt for meget, jeg stadigvæk gerne vil opnå, for at jeg kan stille de der træsko og call den, fordi det er jeg ikke klar til. Og ja. Det er heldigvis også bare et tankeeksperiment, vi har lavet i dag, Sebastian 7-9-13. Og tusind tak for at være med til det. Ja, om tusind tak for at være med. Det var rigtig sjovt. Det var fedt. Og hårdt, men ja. Hårdt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.